Me fuxen toda fame nunha dorna de cristal. Tratarona como a un pano da man. Dende Sudán a Cádiz botouse a navegar, cruzando por areas bulevar. Mas no seu chegar a terra onde acuspeu o mar, a xiña se lembrou da súa nai. E agora chora Carolaila por non ter onde quedar nun mundo que desprecia os demais. Que non come non ten barrijola, tintirintiña, tintirinteira, o que non come non ten barrijeira.